Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mümin psikolojisinden veya insan psikolojisinden söz ettiğimiz zaman genellikle şu sorunun var, şu neylin var, şu sıkıntın var. Bunlardan kurtulmak için şuraya kaç, şunu yap, şuna dikkat et gibi bir sorun ve o sorunu düzeltme üzerine kurulu psikolojiden genellikle söz ediyoruz. Şimdi ise bunu yapmayacağız. Şimdiki programımız ya da şimdiki teklifimiz, hiçbir sorunun yok, iyisin, mutlusun, huzurlusun, daha iyi Müslümanca yaşıyorsun. Senin bu halinin sürekliliğini, kalitesi artarak, huzurun yükselerek ve daha mutlu olacağın, ahirette cennet için daha umutlu olacağın neler yapabilirsin? Yani dert varken ki psikoloji iyi değil, dert yokken ki halimizi daha iyiye taşıma, huzurumuzu süreklileştirme, umudumuzu daha canlı tutma yönünde neler yapabiliriz onu konuşacağız. Bunun için de diyeceğiz ki kardeşlerim, bu hayat mücahede hayatıdır. Yani yoğunluk içerisinde bir arayış, bir tırmanma, bir gayret hayatıdır. Bu hayatı emekli oldun, bir kenara çekildin ve dinleniyorsun türünde 100 yaşında bile yaşamak mümkün değildir. Hayat mücahede hayatıdır. Mücahede kelimesi her ne kadar Arapça bir kelime ise de hani Kur'an ifadesi olduğu için özellikle onu tercih edip kullandım. Bir yoğunluk içinde olma, bir gayret içinde olma, bir soluk soluğa olma anlamına gelmektedir. Bu mücahedeyi bırakıp da rahatlığı ve dinlenmeyi tercih edenler, psikolojileri açısından bir nefes sonra da olsa, bir hafta sonra da olsa sıkıntıya yatırım yapmaktadırlar. Gençler dertlerini neden hissetmezler de yaşlanınca insanlar bir sürü hastalık ve arızalarının, etrafındakilerin onları yıprattığının hissiyatı içinde olurlar. Cevap çok basit. Çünkü genç çok hareketli, oynuyor, zıplıyor, spor yapıyor. Yani bir dinlenmeye, bedeninin ve aklının dertlerini dinlemeye vakti yok adeta. Ama ihtiyar oturduğu zaman bir emeklilik mantığıyla veyahut da artık işte çocuklar büyüdü, onlar çalışıyor, ben iyi gidiyorum veyahut da dinleniyorum mantığıyla hayata baktığı zaman bedeninin dertlerini dinlemeye vakit bulur. Etrafındakilerin tavırlarına, yorum üstüne yorum yapar. Kendi kazanını kendisi kaynatır aslında fark etmeden. Bu sebeple mümin insanın psikolojisinde çok önemli bir başlık şudur. Mümin hayatı bir yoğunluk içerisinde, bir mücadele, bir tırmanış içerisinde yaşar. Ta son nefese kadar, hatta ye'tiyekel yakin, sana yakin dediğimiz ölüm gelinceye kadar. Bütün rahatlıklar Allah'ın izniyle ölümle beraberdir. Ölene kadar sonsuz veyahut da tam aranan kalitede bir rahatlık yoktur. Nispi rahatlıklar vardır. Bugün dinlenmiş olursun, bu olayı teğet geçmiş olursun ama kalıcı rahatlık, sonuna kadar rahatlık bu dünyanın kaderi değildir. Bunu anlatmaya çalışacağız inşallahü teala. Aziz kardeşlerim, Allahu Teala insan nefsini, ki o nefis bizi yönlendirme ve kışkırtmaya çalışıyor. Kötülük ister, kötülüğü arzular ve ona kayar, hayırdan, güzellikten hoşlanmaz kapasitede yarattı. Yani nefis dediğimiz kötülüğü emreden, kötülük isteyen, mutluluk ve huzuru kötülükte arayan yapının adıdır. Allah-u Teala'nın koruduğu ve Allah-u Teala'nın iyileştirmek için kula yardım etmesi, lütfunu gerçekleştirdiği insanlar hariç tabii. Ama bunlar binde bir midir, milyonda bir midir? Bunu hepimiz görüyoruz zaten. İnsan oğlunun nefsi, ciğerinde bir parça veya dalaklarının kenarında bir kis gibi bir şey değildir. Nefis nerededir? Nerede saklıdır? Beynimizin bir köşesinde midir? Kalbimizin dibinde bir yerde midir? Bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de onu görüp, alıp, götürüp ameliyatla düzeltemiyoruz. Mesela insanın safra kesesinde sorun oluyor, taş oluyor vesaire. Yani tamiri mümkün değil düzeyde görünce doktorlar safra kesesini alıyorlar. Onun yerine de hayat boyu filan ilacı içersin diyorlar. Yani safra kesesi belli. Bunun tamiri var, ameliyatı var, ilaçla müdahalesi mümkün. Ama insan oğlunun bir nefsi var ki o nefis için bu sözünü ettiğimiz şeyler geçerli değil. Çünkü nerede bilmiyoruz bir defa. Başı bölgemizde, işte iki kaş aramızda ama nasıl bir organ? Hangi organımıza temas edince nefsimize temas etmiş oluruz? Veyahut da bu nefis hangi tür ilaçlarla, hangi tür okumalarla düzelir diye sorduğumuzda filan sureyi, filan duaları okuyarak nefsin düzelir. Hiç kimse dememiştir bu dünyada. Hiçbir alim böyle bir tavsiyede bulunmamıştır. Sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar mücadele edeceksin. Vahşi bir hayvanı evcil hale getirmek için nasıl aylarca, senelerce uğraşıyorlar, zincirliyorlar, bağlıyorlar, ondan sonra gezdiriyorlar filan, sonunda evcilleşiyor. O da nispeten evcilleşiyor. Tabii görüntüsü gene vahşi. Nefis de böyle bir şey. Mümin sabahtan akşama kadar çocukluğundan itibaren nefsini ıslah etmek için, zararsız hale getirmek için uğraşır, mücadele eder. Bu mücadelesinde himmeti, ihlası kadar da Allah-u Teala ona yardım eder. Böylece mümin bu himmeti, ihlası sayesinde Rabbinin yardımı ile nefsinin şerrinden korunur. Nefis kötülük empoze etmeyi ara verip bırakınca, yani kötülüklerden, nefsin kötülük teşvikinden, sürekli kötülüğü kışkırtmasından, şunu yap, bunu yap, işte ibadet yapma gibi, iyilik yapma, sıla-i rahim yapma gibi, ondan intikam al gibi şeyler söylemekten bir nebze geri durunca, o insan işte sabah namazına daha iyi kalkar. O insan sadakasını daha iyi verir. Çünkü içeriden sürtünmeyi önlemiştir. Aksi takdirde o sabah namazına kalkacak olsa bile bir 200 kiloluk yük onu yatağa çekiyor gibi hisseder kendisini. Ne zaman yataktan fırlar ve böyle lavaboya, abdest almaya hızlı bir şekilde gider, nefis onu yatağa doğru çekmiyorsa. Bunun örneği nedir? Mesela her gün 7'de okula gitmek için 40 bahane uyduran bir genç, aynı genç, aynı delikanlı bu gece filanca yere gezmeye gideceğiz, tatile gideceğiz dendiğinde 5'te uyanıyor. Annesinden, babasından önce uyanıyor. Neden? Birinde nefis kalkmasında sakınca görmüyor, gezmeye gidecek. Dolayısıyla doğal işte 60 kiloluk, 70 kiloluk bedeniyle fırlıyor yataktan, kalkıyor. Hiç uykusu gelmiyor gün. Halbuki akşam da belki geç yatmıştı. Bu örnek nefsin insana ne kadar sorun oluşturabileceğinin örneğini oluşturmaktadır. Elbette ihlasımız kadar, yani samimiyetimiz kadar da Allah yardım edecek. Başka türlü nefsin şerrinden kurtulmak mümkün değil. Peygamber olmak lazım. Ve peygamberlerin etrafındaki sıddıklardan olmak lazım. Bu ayrı bir mesele. Burada bir soru soralım kardeşlerim. Neden Allah-u Teala insanda böyle bir nefis yarattı da bizi nefissiz yaratsaydı, yani bu sorunlar olmasaydı içimizde de, biz de mükemmel kulluklar yapsak, hep namaz kılsak, hep oruç tutsak, cebimizdeki harçlıklarımızdan sadaka versek daha iyi olmaz mıydı? Bunun net bir cevabı var. Şeytanı niye yarattıysa, nefsi de onun için yarattı. Şeytan dış güç değerlendirmesine alınacak bir varlıktır. Nefis ise iç güçtür. Yani içeriden çalışan, içeriden şeytanla protokol beraberliği yapıp insanı yanlışa götürmeye çalışan bir gücün adıdır. Tek başına şeytan veya tek başına nefis değil insanı batıran. Dışarıdan yabancı fikirleri şeytan taşıyor, beyine getiriyor ya da neredeyse nefis oraya getiriyor. Nefis bunları alıyor, içeride yoğuruyor. İçerideki yoğurmayla da insanı işte kalkma namaza, şunu yapma, babana şöyle bağır gibi itirazlarda bulunuyor. Peki neden Allah-u Teala böyle bir nefis içimize verdi de bununla boğuşun, mücadele edin diyor bize? Çünkü kardeşlerim, bu dünya sınanma yeridir. Allah-u Teala neyle sınayacak kulu? Yani herkesi Harem-i Şerif'e, Mekke'ye götürüp Kabe'yi kaldırın bakalım dört kişi diye böyle bir test mi yapacak? Bu test, çok iyi bilelim ki yani Kabe'yi dört kişi böyle kaldırın, bir fıçıyı kaldırır gibi deseydi Allah-u Teala, bunu kaldıranlar da cennete girecek deseydi, 50 sene, 70 sene nefsi kaldırıp, nefsi mücadele edip yaşamaktan çok daha kolaydı. %1 ihtimal de olsa dört pehlivan Kabe'yi kaldırırlardı yerinden belki. Ama nefis bir gün değil, bir sene değil, gençken değil, ihtiyarken değil, doğuyorsun nefis seninle, ölüyorsun, o zaman bırakıyor seni. Mezarda nefis diye filan bir şey yok. Ruh gidince nefis de gidiyor. Bu bir imtihan. Allah-u Teala dışarıdan ve içeriden saldırılara karşı ne kadar başarılı olacağımızı görmeyi murad ediyor. Yani bizi melekler sağımızdan ve solumuzdan denetliyorlar, yazıyorlar diyoruz ya. Ne yazıyorlar? İşte bu nefis mücadelemizi yazıyorlar. Yani bir nevi melekler elektrik saati gibi kenarda duruyorlar. Kaç kilovat harcadığımızı hep ölçüyorlar. Meleklerin vazifesi bu. Yalnız kardeşlerim, şurada bir gerçeği iyice tespit etmemiz lazım. Bu nefisle mücadelede başarılı olmaktan söz ettiğimizde, biz sadece ahiret işleri, yani namaz, oruç vesaireyi konuşmuyoruz. Dünya hayatında da başarılı olmak, yani okulda başarılı olmak, işte başarılı olmak, ticarette başarılı olmak, ziraatte başarılı olmak, her ne, yani başarı denen şey, gerek manevi alanda, gerek maddi alanda bir insanın zevkler isteyen, keyif isteyen, sürekli şımaran nefsine karşı direnebildiği kadardır. Bu direnmeyi ne kadar becerebiliyorsa insan, o kadar nefsine galip olacaktır. Nefsine ne kadar galip oluyorsan o kadar zengin olursun. O kadar namaz kılarsın. Yani para kazanmak da düzenli bir şekilde sabah erkenden işine gitmeye bağlı. Sabah işine düzenli gidebilmek, okulda başarılı olmak, kurduğun vakıfta, derneğinde, siyasette neredeyse bir yerde başarılı olmak ancak nefsine hakim olmakla mümkündür. Yani sen 11'de kalkan birisi sonra bir gün zorlanınca 9.30'da ancak kalkabiliyor. Öbür gün gene 10'da kalkıyor. Yemeği bile kontrol edemiyor. Yani bazen çok yiyor, bazen az yiyor. Bir kural yok, bir düzen yok. Bu işte nefsin esiri olmaktır ki dünya hayatı içinde, yani günlük maişetimiz içinde geçerli bir kuraldır bu. Burada kardeşlerim, Allah-u Teala bilerek, murad ederek böylesi en uygun olduğu için insanı içinde nefis, dışında da şeytanla yarattı. Evliliğimizin huzurlu olması da bu dışarıdan şeytanın, içeriden de nefsin kışkırtmalarına karşı irademizi, sabrımızı, şükrümüzü, geçmişin ve geleceğin muhasebesini yapmayı becermekle mümkündür. Çoluk çocuk yetiştirirken de böyle mümkündür. Ortaklarla çalışırken de aynı şekilde mümkündür. Aksi takdirde biz Müslüman olarak, yani dua ile veyahut da dedem rahmetli bana çok dua etmişti gibi sözlerle avunuruz. Dua evvela eylemde olacak. Ondan sonra da ya Rabbi bu gayretimde bana yardım lütfet diyeceksin. Fiili duanla sözlü duan birleşmiş olacak. Sen her türlü hatayı tekrar ederken, bilinçli bir şekilde tekrar ederken, hiç tövbe etmeyi, bir kenara çekilmeyi, nefsinle mücadele etmeyi düşünmezken, yani filan sureyi okursan ayağa kalkarsın da belki de günaha bile girersin. Bırak sen kurtulmayı, artı bir günaha bile girersin. Bunun için kardeşlerim bir mücahede gerekli. Mücahedeye ne demiştik? Yoğun gayret, tırmanış, hiç pes etmeme, hiç alttan almama, mağlubiyete yanaşmama, sürekli ileriye atılım, sürekli gayret hali. Bu devamlı böyle bir kazmayla vurma anlamında değil. فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Yani bir işi bitiriyorsun, öbürüne geçiyorsun. Yani bir ders çalışarak bu stratejiyi sürdürüyorsun. Bir namaz kılarak sürdürüyorsun. Bir annene dua ettirerek, öbür taraftan yemeğini planlayarak, sporunu yaparak, neyse işin, yani bu hayatta bir noktada şeytanın ve nefsin senin havanı alacağı ve seni çökerteceği bir boşluk bırakmıyorsun. Sürekli mücahede ediyorsun. Bu mücahede Allah'ın emir ve yasaklarına paralel yürüdüğü zaman Allah senin hayatına bereket veriyor. Ne demek Allah'ın emir ve yasaklarına paralel bir mücahede? Evet, para kazanıyorsun. Evet, evleniyorsun. Evet, ev yapıyorsun. Evet, tatile gidiyorsun. Evet, spor yapıyorsun. Evet, evet, evet, çok şey yapıyorsun. Ama bunların hiçbiri Allah'ın farzlarından birini teğet geçme nedenin olmuyor. Bunların hiçbiri senin haramlardan bir şeye bulaşma nedenin olmuyor. Hiçbir zaman faize bulaşmıyorsun. Yalan söylemiyorsun. Haram işlerden birini yapmıyorsun. Rüşvet yemiyorsun. Dal kavukluk yapmıyorsun. Ana baba hakkını çiğnemiyorsun. Yani farzlar ve haramlar açısından iyi bir müminsin sen. Bu arada çok para kazanıyorsun. Bu arada evliliğinle çok ilgileniyorsun. Bu arada yapabildiğin kadarını yapıyorsun. Daha çok yapmak istiyorsun. Karun'u gözünün önüne koyuyorsun. Karun benim. Sekreterim bile olamaz. O çapta zengin olacağım diyorsun. Hiçbir sakıncası yok. Bu zaten mücahede gerekli bu. Çünkü sen Allah'ın farzlarını çiğnemiyorsun. Haramlarını es geçmiyorsun. Tamam. Senin de bir sıkıntı yok. Allah'ın yardımı seninle beraberdir. El-Ankebut suresinin 69. ayeti çok net bir ölçü koyuyor bu konuda önümüze. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Bizim ölçülerimize göre mücahede edenleri biz yolumuza alırız. Yani bunu elbette öncelikli olarak dünya kıvamında baktığımızda ibadet eder, ibadette bir arıza oluşturmazsa diye anlıyoruz ama Müslümanın çalışması, zengin olması, ev sahibi olması, ticaret yapması da bir ibadet çeşididir. O da Allah yolunda bir mücahededir, bir gayrettir. Bütün bunlar neye göre oluyor? İnsanın nefsini dizginlemesi veya salıvermesi ile mümkün oluyor. Ne kadar nefis konusunda başarılı ise Müslüman, ev edinmek, dükkan edinmek, zengin olmak, bir yerlere yükselmek konusunda da o kadar başarılı olacaktır. Namazlı, oruçlu, ibadetlerde de o kadar yükselecektir. Çünkü nefis ibadete izin vermiyor ama hayatı disiplinli kullanmaya izin veriyor. Böyle bir nefis değildir. Nefis nankördür, kötülük ister. Eşine karşı nankörlük ister, çocuğunu hizmetçi gibi görmek ister. Nefis ne isteyeceği belli değil. Çünkü nefiste vahşet var. O vahşetiyle saldırıyor nefis. Onu kontrol eden aslında ibadetini de düzgün yapma fırsatı yakalar ve dünya hayatını da düzgün yakalar. Bunun için denmiştir ki cihadın zirvesi nefisle yapılan cihattır. Yani insanın iç bünyesinde bulunan kötülük pompalayıcı cihazla yaptığı savaş, cihat, meydanda kafirle, düşmanla yaptığından daha önemli, daha kalıcı sonuçlar oluşturur. Neden? Bu iddiaya neden yanaşıyoruz? Çünkü yani meydanda vatan için cihat edip şehit olacaksın. Bu karar verilince yapılan bir şey değil ki. Keyfini bırakacaksın, aileni, eşini bırakacaksın, paranı bir kenarda bırakacaksın, canından vazgeçeceksin. O kadar şeyden vazgeçiyorsun ki, zaten şehide bunlar veyahut da mücahide, gaziye bu kadar büyük sevap niye vaat ediliyor? Feda ettiği şeyler çok yüksek. Feda edilebilir şeyler değil. Yani bütün her şeyi bir kenara bırakalım. %100 canını verip yola devam ediyorsun. Hem yaşayacak hem şehit olacak. Böyle bir şans yok ki. Bu fedakarlıkları yapmaya tamamına, bir tanesine de tamamına da nefis çok ciddi bir şekilde karşıdır. Nefis uykusundan vazgeçmiyor. Canından nasıl vazgeçer? Nefis 1 lira vermiyor. Bütün malını nasıl verdirir? Nefis cimridir, pintidir ve çok zevkine düşkündür. Bütün bu hamle içerisinde toptan nefsi otur aşağıya deyip tekmeleyip bir kenara oturttuktan sonra cihat da kolay, gazilik de kolay, şehitlik de kolay, mal vermek de kolay. Ebu Bekir radıyallahu anh o noktaya sıçrarken, yükselirken evvela nefsinin esiri olmamayı becerdiği için o noktaya geldi. Eğer Ebu Bekir radıyallahu anh nefsine karşı zaferini kazanmasaydı, Ebu Cehil'e karşı da zafer kazanamayacaktı. Çünkü nefis sürekli menfaatini kolla, otur keyfini bozma, geleneğini bozma, ailene huzursuzluk sokma gibi telkinlerde bulunuyordu. Burada kardeşlerim bir hakikat hepimizi ilgilendiriyor. Biz nefisle mücadeleyi bir şeyh efendinin önüne gidip efendi ben kötü bir hayatım var, yardım et, işte bana tövbe aldır, ne yaptıracaksan yaptır da islah olayım, adam olayım diye gittiğimizde nefis programını düzeltip geri gelmiş olmuyoruz. Evet, o startı vermiş oluyoruz. Ama o günden sonra asıl nefis karşı tedbirlere başvuruyor. Bu adam gitti, tövbe aldı. Bu ne ya? Bu herhalde yarın namaz erken kalkacak. Bir de teheccüde kalkacak diye baş ağrılarına geçiyor. Sağını solunu gıdıklamaya başlıyor. Dolayısıyla ben düzeltmek istiyorum nefsimi deyince o günden itibaren işte salı günü bir yere gitti. Salıdan itibaren evliya oldu. Yok böyle bir şey. Tam aksine o ana kadar nefis onun işte 10 kilowatt enerjiyle yoruyordu ise 20'ye çıkaracak bunu. Ve bu 1 sene, 2 sene, 7 sene sürmeyecek. Yıllarca sürecek. Uzun bir program olacak. Nefisle mücadele sürekli bir direniş, sürekli bir gayret ve asla pes etmeyen bir direnç ister. Bunu becerebildiğimiz zaman Allah'ın izniyle her gün hissederiz yükselişimizi. Meleklerin etrafımızdaki serinliğini hissederiz. Tekrar vurguluyorum. Biz neyi konuşuyoruz? Bir hastalığımız var, bunu düzeltelim noktasını bıraktık. Hiçbir derdimiz yok. Daha mükemmel, daha kaliteli, Allah'ın razı olacağı bir düzeyde iş yapalım programını konuşuyoruz. Buna da ne dedik? Bir mücahede, nefis meydanında nefisle mücahededir bu dedik. Bunu da sürekli yapmak, yani bir gün Yasin suresini okuyarak, Bakara suresini okuyarak veya Kur'an-ı Kerim'i hatmederek asla gerçekleştiremeyiz. Onlar başka şeyler için şifa. Bu nefis programı nefes almak gibi. Yani nefes alıp da nasıl ayakta duruyoruz, ciğerlerimize güç gönderiyoruz. Bunun gibi bir şey bu. Yani dün çok güzel oksijenli havada nefes aldım. Bugün burnumu tıkatabilirim diyebilir mi bir Müslüman? Bir insan? Hayır. O dünkü ihtiyacındı. Bugün burnunu tıkatınca nefessizlikten ölürsün. Yüzün gözün kıpkırmızı olur, sonra da ölürsün. Nefisle mücadele de bir günlük bir program değil. Bir kampa gitmek, bir kursa gitmek, bir büyüğün, salih bir kimsenin elini öpmek şeklinde değil. Mesela birisi dese ki, işte 248 kere, bir sanal bir rakam söylüyorum, Kur'an-ı Kerim'i hatmedersen, sonra da şu duayı yaparsan nefsin düzelmiş olur. Vallahi yalan bu. Billahi yalan. Billahi yalan. O ayetler arştan Medine'ye inmişti de Ali radıyallahu anh diyor ki nerede, ne zaman indi, bütün ayetleri biliyorum ben diyor. Yani Ali radıyallahu anh'ın bulunduğu bir yerde indi o ayetler. Bıraksan 48 kere okumayı veya suya okuyup üflemeyi. Ama Ali nefsinden emin olamadı. O ayetler 1400 sene sonra değil, 14 dakika sonra da değil, saniyesinde Ali'nin kulağındaydı. Radıyallahu anhu ve arda. Ama nefis garantisi yapmadı Ali. Böyle bir iddiada bulunmadı, bulunamazdı. Hatta kardeşlerim, çok cazip ve kolay anlaşılacak bir örnek zikretmek istiyorum. Hepimiz hatırlarız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ayakları şişecek kadar namaz kılıyor. Gece namazı kılıyor. Yani o kadar ki ayakları kızarıyor, şişiyor. Kim bilir de gündüzde nerede, hangi yoğunluktaydılar. Ve Ayşe annemiz üzülüyor. Ya Resulallah, yani bu kadar çok ibadet gerekli mi? Niye bu kadar çok yoruyorsunuz ki kendinizi şeklinde özetleyeceğimiz bir tepki gösteriyor veya merakını celbettiğini söylemiş oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o pozisyonda, yani ayakları şişecek kadar bir namaz kılma, zikir yapma ve gece ibadeti yapma halini neden böyle yapıyorsun sorduğunda Ayşe anamız radıyallahu anha ne cevap veriyor? Efela ekunu abden şekura, şükreden bir kul olmayayım mı? Subhanallah. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mücerret hali sadece, yani o gece namaz kılan hali değil, onun ayakta duran mübarek bedeni, o mübarek mümin kimliği, şükreden mümin pozisyonu değilse bu dünyada şükür mümkün mü? Eğer o şükrü gerçekleştiremedi de gece ilave bir programla şükrü gerçekleştiriyor ise biz neyini yaşıyoruz bu dünyanın? Biz neyini yaşıyoruz? Hayır. O program, yani onun ayakları şişinceye kadar namaz kılması, ayakta namaz kılması programı asla bir eksiği telafi etmek, nankörlüktü de şükür pozisyonuna çevirmek gibi haşa bir şey değil. Bize ders bu. Bu dersin özeti de nedir? Allah'a kulluk, nefsin arzu ve isteklerine karşı direnç ve daha yükseliş, daha iyi pozisyonlarda olmak konusunda süreklilik, sürekli bir program. Gündüzü yeryüzünde Allah'a yapılmış en büyük ibadetlerle geçmişti zaten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den önce veya sonra hiçbir yaratılmış insan onun yaptığı ibadeti yapmadı ki, yapamaz ki. Ama buna rağmen bir tırmanış, bir mücahede, bir yükselişte bize örnek olması gerekiyor. Öyle bir kere umreye gidip ondan sonra faiz hesaplarına İstanbul'da devam etmekle olmuyor demek ki bu iş. Ramazan'da bir işte deste diyelim, bozuk parayı sadaka olarak verdikten sonra işçinin çalıştırdığının hakkından yiyerek olmuyor bu Müslümanlık demek ki. Bu 24 saat, 365 gün ve bir ömür boyu sürmesi gereken mücadelenin adı. Bu mücadele programında başarılı olan müminin eften püften psikolojik sebebi olmaz. O çocuklarının veya eşinin veya yakınlarının çıkardığı parazitlerden dolayı çökmez. Takılmaz onlara. Çünkü o yükseklerdedir. Ufku büyümüştür. İdraki yükselmiştir. O Allah'ın izniyle sıradan insanlar gibi değildir artık. O daha rahattır. Daha huzurludur. Eğer böyle yapmayıp da mesela sadece 5 vakit namazı kılıyor ve diğer ibadetlerden de işte farz olan kadar yapıyorsa, o her türlü saldırıya hazır bir pozisyonda bekliyordur. Şeytan onu en küçük moralsizlikle çökertmeye hazırdır. O da kolunu şeytana kaptırmaya hazırdır. Ne kadar yükseklerden uçarsan yer çekiminden o kadar etkisi azalmış bir şekilde yaşadığın için kurtulursun. Yani yer çekimiyle burada nefsi kastediyoruz, çevreyi kastediyoruz. İnsanı olumsuz anlamda etkileyen ne varsa onu kastediyoruz. Demek ki kardeşlerim bir mücahede programımız olması gerekiyor. Bu mücahede programımızda biz sadece namazı kastetmiyoruz. Aynı şekilde sadece para kazanmayı da kastetmiyoruz. Sadece evimiz olsun demiyoruz. Sadece cennetimiz olsun da demiyoruz. Cennet için çalışalım, dünyada da cennet gibi evimiz olsun diyoruz. Bu bir programdır. Bu programda emekli oluncaya kadar, İstanbul'dan daire alıncaya kadar, çocuğu evlendirinceye kadar, araba alıncaya kadar, tatil evi yaptırıncaya kadar diye küçücük hedefler yoktur. Bunlar mini hedeflerdir. Bütün dünya vardır. Allah'ın kuluna lütfedeceği cennette ne varsa her şey vardır. Yoğun bir program, kaliteli bir program, sürekli bir programdır. Şimdi bunları başlıklar halinde zikretmek istiyorum. 1, 2, 3 diye özellikle zikredeceğim. Anlaması kolay olsun, uygulaması kolay olsun diye. Yani nefis mücahedemiz. Bu nefsi bizi sömürmeden o, biz onu kullanalım. Biz yönlendirelim diye nasıl mücadele edeceğiz? Bu mücadelenin sonunda psikolojimiz de düzgün olacak, amelimiz de düzgün olacak Allah'ın izniyle ve biz cennete daha yakın hissedeceğiz kendimizi. Allah'ın rahmetinin, esenliğinin üzerimizde daha çok yoğun ve daha çok hızlı bir şekilde geldiğini, bizi rahatlattığını hissedeceğiz inşallah. Kardeşlerim, birinci hedef, Müslümanı konuşuyoruz tabii. Yani Müslüman olmayan da bir problemimiz yok zaten. Sıradanı psikoloğa havale ettik. Biz Müslüman, mümin bir insan olarak psikoloğa gitmeden, yani o olmasın diye değil, ona gitmeden kendi psikoloğumuz olmak, kendi terapimizi yapmak düzeyinde nasıl oluruz? Ama tekrar ediyorum, sadece düzgün namaz kılmak için değil ve sadece zengin olalım diye değil. Çift kanatlı olacağız. Dünyamızı ve ahiretimizi mamur edecek kaliteye nasıl ulaşacağımız konusunda bir program yapıyoruz. O programın birinci maddesi kardeşlerim, ihlastır. İhlas ne demek? Sözünde, davranışlarında ve hatta düşüncelerinde ana hedefin Allah'tır. Allah'ın dışındaki hedefler sana yön vermiyor. Ana hedefin Allah'tır ne demek kardeşlerim? Allah razı olur mu, olmaz mı ona bakıyorsun. Buna günah mı diyor, sevap mı diyor Allah ona bakıyorsun. Bu yaptığım iş, konuştuğum söz, gösterdiğim tavır beni cennete mi götürür, cehenneme mi götürür ona bakıyorum. Kaç sevap kazanır bakıyorum, kaç puan verir ona bakmıyorum ama. İşimde de öyleyim, ibadetimde de öyleyim. Evlenirken de eşimle de öyleyim, bir arkadaşımla çay içerken de öyleyim. Çay içerim. Beraber tatlı yeriz. Beraber spor yaparız. Beraber tatile gideriz. Hiçbir şekilde onun malına tenezzül etmem. Yani bir şey kırpmaya çalışmam. Haram bir şeye bulaşmam. Kul hakkına girmem. Eşim başta olmak üzere talebelerimin, arkadaşlarımın, hatta çocuklarımın hakkını zayi ediyor muyum? Görevimi aksatıyor muyum? Ona da bakarım. Arkadaşımla da tatile giderim. Derdim benim daha sağlıklı olmak ve döndüğümde performansı yüksek bir Müslüman olmaktır. Huzur sağlamaktır. Arkadaşımla da istifade ettim. O benden, ben ondan istifade ettim bu konuda. İhlas, ana hedefe Allah'ı koymak, insanları, parayı, forsu, makamı koymamaktır. Herkes ihlası kadar Allah'tan karşılık bulur. Mesela pazartesi günü oruç tuttum. Ana gayeye bakarım. Rabbimin şeriatındandır. Çok sevap veriyor. Onun için tuttum. Bir. İki. Akşam arkadaşlar arasında iftar olacak. Ulan bir ben oruçlu değilim. Hepsi iftara gelecek. Yani zaten sakal da yok. Doğru görmüyorlar bizi. Öyle olmaz. Ben de tutayım. Düştü. Ne düştü? Ana hedefte Allah'ın rızası olması aşağıya düştü. Bu düşme oranını bir Allah bilir, bir de okul biraz bilir. Yani ne kadar Allah için, ne kadar arkadaşlar için veya başka bir şey için olduğunu o bilir. Allah bilir yani. Kul da biraz hisseder. İstese anlar kul ama. Dolayısıyla %100 pazartesi günü orucu Allah için tutan %100 ne vaat ettiyse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu kazanır. %30 arkadaş hatırı, iftar kalitesini araya sokan %30'unu kaybeder Allah'ın rızasından. Bu %100'e kadar çıkabilir arıza. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur hadis-i şerifte? Kıyamet günü ne yaptın benim için sorduğunda Allah kuluna, kullardan birine şunu şunu şunu şunu ya Rabbi yaptım diyecek. Onları benim için yapmamıştın ki sen. Desinler, beğensinler, alkışlasınlar diye yapmıştın. Kimin yararına, kime beğenmek için yaptırdıysan onların cennetine git şimdi diyecek Allah buyuruyor. Bu ihlas meselesi. Yani ana hedefe Allah'ı koymak, başka hiçbir şey koymamak o kadar önemli bir konu ki bu sayede insan mubah olan bir iş. Yani yemek yemek mubah. Biraz önce örnek verdim. Tatile gitmek mubah. Bunu bile ibadet düzeyine taşıyıp bundan bile sevap kazanabiliyor mümin insan. Allah için mesela tatile gidiyorsun. Gençlerle gideyim. Gençlerle hem onları gezdiririm hem de onlarla cemaat namaz kılar. Onları namaza alıştırırız diyorsun. Sen şurada burada tatil yapıyorsun. Ama o tatilin senin ibadete dönüşü. Hedef çok büyük çünkü. Her ne kadar ormanda piknik yaptıysanız da hedef büyük olduğu için büyük sevap kazandın. Allah'ın izni ve keremiyle. Bu da tabii ki amaç, niyet neyse onunla mümkün oluyor. İhlas arttıkça şeytan etki gücünü kaybediyor. Nefis etki gücünü kaybediyor. Evet, şeytanın mikropluğu, nefsin zararı bitmiyor. Ama hani doktorlar diyor ya, bağışıklık sistemi var insanda. Bağışıklık sistemi güçlüyken bir grip geldiğinde çok hafif atlatıyorsun. Bağışıklık sistemi biraz bozuksa o grip biraz etki ediyor. Bağışıklık sistemi çökmüşse insanda tak grip geliyor, seni yatağa düşürüyor. İhlas bizim kulluğumuzdaki bağışıklık sistemidir. Yani Allah ile bağlantımızın aktif olmasıdır. İş yerinde de ihlas var. Namaz kılarken de ihlas var. Sadaka verirken de ihlas var. Bir ev alırken de kendime ihlas, yani ana hedefe Allah-u Teala'yı koymak, Allah'ın rızasını koymak var. Böylece insan içinde kin, nefret, haset gibi şeyler de barındıramaz. Niye barındıramaz? Ya bir insan araba alırken de Allah'ın rızasını gözetiyor. Tatile giderken de Allah'ın rızasını gözetiyor. Oruç tutuyor, Allah'ın rızasını gözetiyor. Sadaka veriyor, Allah'ın rızasını gözetiyor. A dedi, B dedi, C dedi, D dedi. Uğraşmaz ki bunlarla. Onun yani milletin dedikodusu, çoluk çocuğun fiskosu bir kulağından girip öbüründen bile çıkmaz. Duymaz dahi onlar. Onun duyma frekansının çok altındadır onlar. Duymaz. Duymadığı için de içinde kin, nefret, haset olmaz. Böylece Allah-u Teala ile beraber yaşama kalitesini yakalamış olur. Bu kaliteyi yakalayan bir mümin de biiznillahü teala Allah'ın cennetine daha yakın bir hayat yaşar. Böylece cennet onun ötelerdeki hayali değil, gözünün ucunun ucunda, burnunun dibindeki bir hedef gibi olur. Hani sahabi ben cenneti hissediyorum, arşı hissediyorum demiş diye buydu işte. Oturduğun, kalktığın, yediğin, içtiğin her şeyin Allah'ın rızasına endeksli olduktan sonra Şeytan çok zor seni aldatması. Evet, imkansız manasında değil ama sıradan bir pozisyon gibi de kolay nüfuz edemez biiznillahü teala. Bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Çok önemli bir şey. Yani hep diyoruz ya, ihlaslı olmaya karar verilmiştir. Tamam, başla, ihlas. Böyle değil, bir film seti açar gibi ihlas seti açılmıyor. Bu bir mücadeleyi gerektiriyor. Bunun için Allah'a çok dua ediyorsun. İhlaslı olanlarla beraber oturup kalkıyorsun. Riyakarların ortasında, yani riyakar ne demek? İhlas açısından problemli demek. Onların ortasında oturuyorsun ama ihlaslı olmaya çalışıyorsun. Bu bir hayal. Ulaşılması çok zor bir hayal. Dua ediyorsun, haramlardan uzak duruyorsun, helal ve bereketli yiyecek yiyorsun ve böylece Allah-u Teala sana yardım ediyor. O yardım sayesinde de cenneti biiznillahü teala bulacağın yola girmiş oluyorsun. Birinci mücadele alanımızı konuştuk. Ne için? Hayatımızı sürekli tırmanış, sürekli yükseliş ve sürekli iman ve hayat kalitemizi artırma. Böylece eften püften sebeplerle takılıp çökmemek için neler yapacağımızda birinci maddemizi konuştuk. İnşallah ikinci ve diğer maddelerimizi saymaya devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.